पूर्ववर्ती ऋषि ऋचाएं साम मंत्र यजुर्वेद के मंत्र तथा महति ब्रह्म विद्या जिसमें स्थित है एवं एक ऋषि जिसमें समाया हुआ है उस परमात्मा के विषय में बताओ कि वह कौन है। जिस आदि पुरुष में अमृत और मृत्यु स्थित है तथा सागर जिस आदि पुरुष की नाड़ियों में समाया हुआ है उस परमेश्वर के विषय में बताओ कि वह कौन है। जिस आदि पुरुष के शरीर में प्रथम कल्पित पूर्व पश्चिम आदि चार दिशाएं नाड़ियों के रूप में स्थित हैं तथा यज्ञ जहां प्राक्रम करता है उस परमेश्वर के विषय में बताओ कि वह कौन है। जो इस आदि पुरुष में ब्रह्म को स्थित जानते हैं वे परमेष्ठी को जानते हैं। जो परमेष्ठी एवं प्रजापति को जानता है तथा जो उत्तम ब्राह्मण को जानता है वह परमात्मा को भली भांति जानता है। जिसका शीश वैश्य वानर अग्नि और नेत्र अंगीरस हुए जिसके अंग ही राक्षस बने उस परमात्मा के विषय में बताओ कि वह कौन है। ब्रह्म जिसका मुख कहा गया है मधुकशा जिसकी जीभ बताई गई है एवं विराट ऐन कहा गया है उस ब्रह्म के विषय में बताओ कि वह कौन है। जिससे ऋचाएं बनी एवं जिससे यजुर्वेद के मंत्र बने सामवेद के मंत्र जिसके रोम एवं अथर्ववेद के मंत्र जिसका मुख है उस परमेश्वर के विषय में बताओ कि वह कौन है। असत अर्थात निराकार से उत्पन्न हुई शाखा स्थित है मनुष्य उसी को सबसे श्रेष्ठ तत्व मानते हैं तथा उस शाखा की उपासना करते हैं। जिसमें 12 आदित्य 11 रुद्र और 8 वसु समाये हुए हैं उस परमेश्वर के विषय में बताओ कि वह कौन है। 33 देवता सदा जिसकी निधि अर्थात खजाने की रक्षा करते हैं हे देवों जिसकी निधि की तुम रक्षा करते हो आज उसे कौन जानता है। उस ब्रह्म को जानने वाले देव ज्येष्ठ ब्रह्म की उपासना करते हैं। जो उस ब्रह्म को निश्चित रूप से जानता है वह ब्रह्म हो सकता है। जो बृहत नाम के देव हैं जो असत अर्थात प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं लोक उन्हें श्रेष्ठ कहता है। जहां परमात्मा पुराण पुरुष को उत्पन्न करता हुआ विस्तृत करता है उस परमात्मा के एक अंग को ज्ञानी जन पुराण के नाम से ही जानते हैं। जिसके शरीर के अवयवों में 33 देवता अलग अलग निवास करते हैं उन 33 देवों को केवल वे ही जानते हैं जो ब्रह्म के ज्ञाता हैं। लोग हृदय गर्भ को महान और श्रेष्ठ जानते हैं। परमात्मा ने ही इस संसार के मध्य उस हृदय गर्भ को बनाया था। उस परमात्मा में समस्त लोक तप और ऋत अर्थात सत्य समाया हुआ है। हे परमात्मा मैं तुझे प्रत्यक्ष रूप से जानता हूँ। इंद्र में ही यह सब समाया हुआ है। इंद्र में समस्त लोक तप और ऋत अर्थात सत्य समाया हुआ है। हे इंद्र मैं तुझे प्रत्यक्ष रूप से जानता हूँ। परमात्मा में ही यह सब समाया हुआ है। सूर्य उदय से पूर्व एवं उषा काल से पूर्व श्रद्धालु जन नाम के द्वारा नाम का हवन करते हैं अर्थात परमात्मा के नाम के द्वारा उसके महत्व का वर्णन करते हैं। इस प्रकार प्रयत्नशील जो अजन्मा अर्थात भक्त परमात्मा के साथ संयोग प्राप्त करता है वह स्वराज्य को प्राप्त करता है अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाता है। उस परमात्मा की अपेक्षा कोई तत्व श्रेष्ठ नहीं है। धरती जिसके पैरों का नाम है अंतरिक्ष जिसका उदर है तथा जिसने स्वर्ग को अपना शीश बनाया है उस ज्येष्ठ ब्रह्म को मेरा नमस्कार है। सूर्य एवं बार बार नवीन होने वाला चंद्रमा जिसके नेत्र हैं तथा अग्नि को जिसने अपना मुख बनाया है उस श्रेष्ठ ब्रह्म के लिए मेरा नमस्कार है। वायु जिसके प्राण और अपान तथा अंगिरस जिसके नेत्र बने थे तथा दिशाओं को जिसने अपनी प्रज्ञा का साधन बनाया था उस ज्येष्ठ के लिए मेरा नमस्कार है। परमात्मा ने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को धारण किया है, उसी ने अंतरिक्ष अर्थात आकाश को धारण किया है, उसी परमात्मा ने छह विशाल दिशाओं अर्थात पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर और नीचे की दिशाओं को धारण किया है। वही परमात्मा इस सारे संसार में समाया हुआ है, जो तपस्या रूपी श्रम से उत्पन्न होकर समस्त लोकों में व्याप्त रहता है तथा जिसने एकमात्र सोमलता को ही उत्तम जड़ी बनाया है, उस श्रेष्ठ परमात्मा के लिए मेरा नमस्कार है। वायु स्थिर क्यों नहीं रहती तथा मन शांत क्यों नहीं रहता? सत्य की अभिलाषा करते हुए जल कभी अस्थिर क्यों नहीं होते? संसार के मध्य महान यक्ष अर्थात परमात्मा है, संताप अर्थात गर्मी देने वाला वह परमात्मा जल के ऊपर वर्तमान है। ऐसा सुना जाता है कि सभी देव उसमें इस प्रकार व्याप्त हैं जिस प्रकार वृक्ष की शाखाएं उसमें व्याप्त रहती हैं। जिस असीमित परमात्मा के लिए देवगण हाथों पैरों वाणी कानों और आंखों के द्वारा सदा उपहार प्रदान करते हैं, उसी परमात्मा के विषय में बताओ कि वह कौन है। जो परमात्मा को जान लेता है उसका अज्ञान मिट जाता है तथा उसका पाप नष्ट हो जाता है। प्रजापति में जो तीन ज्योतियां हैं वे उसे प्राप्त हो जाती हैं। जल में सोने का बैंत ठहरा हुआ है, जो इस बात को जानता है वही गुप्त प्रजापति हैं। एक दूसरे से भिन्न रूप वाली दो युवतियां लगातार घूमती हैं तथा छह खूंटियों वाला एक ताना पूरती हैं। उनमें से एक धागों को फैलाती है और दूसरी उन्हें संभाल कर रखती है अर्थात समेटती है। वे दोनों ना विश्राम करती हैं और ना अंत को प्राप्त होती हैं। तात्पर्य यह है कि रात और दिन ही वे युवतियां हैं। छह ऋतुएं छह खूंटे तथा समय ही अनंग धागा है। उन नृत्य करती हुई दो स्त्रियों अर्थात दिन और रात में कौन सी दूसरी है यह मैं नहीं जानता। उस वस्त्र को एक पुरुष बुनता है तथा दूसरा उधेड़ता है, इसे वह स्वर्ग में धारण करता है। ये घूंटियां अर्थात छह ऋतुएं स्वर्ग को धारण करती हैं तथा वस्त्र बुनने के लिए सामवेद के मंत्रों को धागा बनाए हुए हैं। सुक्त आठवां देवता अध्यात्म। जो इन भूत भविष्यत तथा वर्तमान कालों को व्याप्त करके स्थित है तथा जिसका स्वरूप केवल प्रकाशमय है, उसी ज्येष्ठ ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। परमात्मा के द्वारा धारण की हुई भूमि और स्वर्ग अपने स्थान पर स्थित हैं। जो सांस लेते हैं और जो पलक झपकते हैं वे सब आत्मा के समान परमात्मा में व्याप्त हैं। तीन प्रकार की प्रजाएं अतिक्रमण करती हुई परमेश्वर को प्राप्त होती हैं। एक प्रकार की अर्थात सतोगुणी प्रजाएं सूर्य में प्रविष्ट होती हैं, दूसरे प्रकार की अर्थात रजोगुणी प्रजाएं रजोलोक को नापती हुई स्थित रहती हैं, तीसरी अर्थात तमोगुणी प्रजाएं सबका हरण करती हुई हरे रंग में अर्थात अंधकार में प्रवेश करती हैं, बारह अरे तीन नेमियां एक पहिए से संबंधित हैं, बारह मास बारह अरे तथा शीत, ग्रीष्म, वर्षा तीन ऋतुएं, तीन नेमियां हैं। ये समय रूपी पहिए में स्थित हैं। इस बात को कौन जानता है? अर्थात कोई नहीं जानता। उस पहिए में 360 खूंटियां तथा इतनी ही कीले लगाई गई हैं जो स्थिर हैं। वर्ष के दिन और रात ही खूंटियां और कीले हैं।